sanma içti lebisi kerah çeker. Hüseyin attan düştü kime şikarah çeker. Nerede kalmış acaba bak zülfü garah çeker. Ali'nin 11 oğlu yerde yatarak çeker. Fatma'na ciğerim sızlar sızlar ah çeker. Hüseyin attan düştü sahra-i Kerbela'ya. Cibril kurban haber ver Sultan Enbiya'ya. Yekdir Ali, tekdir Ali, şahdır Ali, Ali, Ali, cansın Ali, Ali, Ali, yar Ali. Sanma